etmeyeceksiniz. Sizler inşallahurrahman kendinizi düzeltirseniz merak etmeyin. Sizden sonraki nesiller de emin olun ki muhakkak mükemmel ve mümtaz olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakınız kızlarına. Ne buyuruyor Efendimiz? Ey kızım Fatıma, peygamber kızı olsan da namaz kılmadıktan sonra cennete giremezsin. Biz çocuğumuza hiç bunu söyledik mi? Ey oğlum, vallahi namaz kılmadıktan sonra cennete giremezsin. İstersen deden müftü olsun, isterse baban hafız olsun. Bunu söyledik mi? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızına böyle söyledi. Lokman aleyhisselamın oğluyla olan diyaloğunu konuşup bitireceğim. Rabbimiz Lokman aleyhisselam ile oğlunun muhabbetini anlatıyor. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ Lokman aleyhisselam oğluna vaaz ederek şöyle dedi. Ey oğulcu. Cümleye dikkat. Şefkat kokan bir cümle. يَا بُنَيَّ Ey oğulcu. لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ Allah'a şirk koşma. Yani siz anne babalara, çocuklarımıza neler dememiz gerektiğini Lokman aleyhisselam misaliyle Rabbim sizlere söylüyor. Ey oğlum, Allah'tan başkasına şirk koş. Allah'tan başkasına inanma. Sonra inneşşirke le zulmun azim. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Sonra ya buneyye akimis salah. Ey oğulcum, namaz kıl. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ İyiliği emret. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ve kötülükten alıkor. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ Başına gelen musibete de sabreyle. Bakınız Lokman aleyhisselam ilk önce oğluna tevhid inancını anlattı. Allah'tan başkasına inanmamaya. Sonra ne dedi? Oğlum namaz kıl. Yani o senin Allah'tan başka kimseye inanmadığın Rabbin, bir olan Rabbine, işte ona kulluk et. İlk önce tevhid bilinci, sonra namaz, sonra iyiliği emret ki iyilerden olasın, kötülükten alıkoy ki kötülüğe düşmeyesin, sonra sabret. Çünkü dünya imtihan dünyası. Rabbim inşallah bu dünyada iyilerden olmayı nasip eylesin. Ahirette inşallah amel defterimizi sağımızdan almayı hepimize nasip eylesin. İnşallah buradan ayağa kalktığımızda bütün günahlarımız dökülmüş halde kalkmayı bizlere nasip eylesin. İnşallah Kur'an-ı Kerim okumaya başlayayım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما أياما

وقد خاب من دسا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى